آیت 40 سے تفسیر دیکھتے ہیں. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا. کیا تمہارے پروردگار نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے؟ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. یہاں سے سبق کا آغاز ہوتا ہے اور پہلا ہی لفظ سوال ہے، لیکن ہر سوال جواب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ سوال حیرت کے اظہار کے لیے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں بھی ایسا ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جیسا کہ پیچھے یہ بات ہو چکی کہ عربوں میں کچھ قبیلے ایسے تھے کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور نعوذ باللہ جنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نسب قائم کیا اور اس کے نتیجے میں فرشتے پیدا ہوئے. پیچھے توحید کی بات تھی، مشرکین مکہ کا ذکر تھا کہ کیسے توحید سے ہٹ کے شرک کے راستے پہ چلتے ہیں، تو اب اس کی ایک مثال دی گئی کہ دیکھو خود تو بیٹی کی پیدائش پہ تم ناک منہ چڑھاتے ہو. سورۃ نحل آیت 57 میں ہم نے دیکھا کہ بیٹی کی پیدائش ان کو غمزدہ کر دیتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہو. یعنی کیسی بات ہے، تم اس کو سوچتے نہیں ہو، کیا بات کہتے ہو. دو لفظ ہیں اور اس کے بعد پھر اسفاکم، اس طریقے سے بات بندی ہے. اگر آپ آ کے بعد پلس لکھ لیں، فا کے بعد پس لکھ لیں، پھر اسفاکم، تو یہ تین بیسیکلی چیزیں ہیں جو جم گئیں. آ استفہام ہے، یہاں برائے انکار ہے، یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یعنی بات کہنے والے کے شعور کو جھنجھوڑا گیا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ مخاطب کی عقل اور شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے. فا پھر، یعنی پھر میں نے کہ دوبارہ یہ بات پھر سے پھر تم کرتے ہو. اسفاکم، سوات فا واو یا اس کا روٹ ہے. صفا صفوا چنا ہوا، صفی یا چنی ہوئی کو کہتے ہیں. صفائی لفظ بھی اسی سے ہے، کیونکہ چن چن کے چیزیں اٹھاتے ہیں نا، صاف ہونا، الگ کرنا. تو کیا چن لیا ہے اس نے، کس نے؟ ربکم، تمہارے رب نے. بل بنی نہ تم کو، یعنی کیا رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا؟ رب نے تمہیں تو بیٹے دینے چاہے. وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا، اور اس نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا. اناث انثا سے ہے، نون سا یا انثا، اناثن جمع ہے. کیا تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات کہتے ہو کہ وہ اپنے لیے تو بیٹیاں مقرر کر لے اور تمہیں بیٹے دے دے؟ اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بے شک بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کرتے ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا بیٹیاں مقرر کرتا ہے تو اس کو یہ بات بڑی ہی ناپسندیدہ لگتی ہے. بلکہ ایک جگہ تو آتا ہے کہ سورۃ مریم آیت 88 سے 95 میں آتا ہے کہ وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد پکڑ لی. تو اتنی بڑی بات ہے کہ تقاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان جو ہیں اس بات کو سن کے گر جائیں کہ اللہ کی اولاد بناتے ہو. یعنی اللہ کو تو بیٹے بھی نہیں چاہیے، تم بیٹیوں کی بات کرتے ہو. یہاں بیٹیوں کی بے عزتی نہیں کی گئی، بلکہ ان کے اس عمل کو سامنے رکھ کے اور ان کے ذہن کی اصلاح کی گئی کہ دیکھو اللہ کے ساتھ اس چیز کو جوڑتے ہو جو تمہیں خود پسند نہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ کو بیٹیاں پسند نہیں یا اللہ کو عورتیں پسند نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، اپنے لیے تو اس کو کوئی بھی چیز نہیں چاہیے. لیکن کسی انسان کو اگر بیٹی مل جاتی ہے تو یہ ناپسندیدہ چیز نہیں، بلکہ بعض جگہ تو بیٹے سے زیادہ اس کو اہمیت دی گئی. تو لہٰذا یہاں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ہم نے اس قرآن پاک میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ کچھ ہوش کریں مگر ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی. وما يزيدهم إلا نفورا. یہاں اب قرآن پاک کی ایک صفت ہے کہ یہ باتوں کو مختلف انداز سے بیان کرتا ہے، یعنی قرآن پاک میں کوئی بھی بات ایک دفعہ نہیں ہوتی بلکہ صرف یصرف تصریف بار بار بدل بدل کے اس آیت کو لایا جاتا ہے تاکہ مختلف حالات اور موقع کے مطابق لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکے. تو کہا کہ یہ قرآن جو تمہارے پول کھول رہا ہے، وہ قرآن جو تمہارے برے عقیدوں کو لوگوں کے سامنے لا رہا ہے، یا تم جو باتیں غلط سوچتے ہو غلط کرتے ہو اس قرآن پاک میں وہ کھل کے آ جاتی ہے. تم اللہ کے بیٹے بناتے ہو، بیٹیاں بناتے ہو، تو لہٰذا یہ بات ایک جگہ نہیں آئی، کئی جگہ آئی. جیسے سورۃ نجم آیت 21 اور 22 میں بھی آئے گا، الکم الذکر ولہم الانسا، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں. ایک جگہ آتا ہے ام لہم البنات ولکم الانسا. اسی طرح سورۃ زمر آیت 4 میں بھی آتا ہے لو اراد اللہ اتخذ اللہ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یعنی سورۃ زمر آیت 4 میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے لیے بیٹے بنا لیتا، وہ کر سکتا تھا، لیکن اس کو ضرورت نہیں. تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں. انسان تنہائی سے گھبراتا ہے، اللہ کو تنہائی کی کوئی فکر نہیں. انسان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں. تو اگر اس نے یہ بات اب تمہارے سامنے رکھی اور بار بار آتی ہے تو اس پہ غصہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو یہ تمہارے ذہن میں پختہ کرنا چاہتا ہے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک میں ان کی برائیوں یا ان کے برے عقائد پہ تنقید ہوتی ہے تو بھاگنے لگتے ہیں، نفرت بڑھتی ہے. نفورا کا لفظ نفرا سے ہے، نون فارا. نفرا کا لفظ کئی جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، بھاگنا. نفرت لفظ بھی اسی سے ہے، کیونکہ عموماً انسان جس سے نفرت محسوس کرتا ہے پھر اس سے دور بھاگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قرآن پاک میں جو لفظوں کی تکرار ہے یا مفہوم کی تکرار ہے یا معنی کی تکرار ہے تو یہ تو نصیحت کے لیے. اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بات کو اگر بار بار کہہ دیا جائے، یعنی مختلف مواقع پہ مناسب موقع دیکھ کے، لوہا گرم دیکھ کے چوٹ ڈالی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ہر انسان مختلف کیفیات میں ہوتا ہے. کبھی ایک وقت میں زیادہ توجہ سے سنتا ہے، کسی وقت میں ہوش کم ہوتی ہے، کبھی خیال نہیں آتا، کبھی کوئی گناہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور فوراً توبہ کی آیت آ جاتی ہے، اسی نصائد کا جو معنی اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ عام حالات میں نہیں آتا. کسی وقت اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی نعمت پا چکا ہوتا ہے، اس وقت شکر کا جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آتا. تو لہٰذا بات کو مختلف مواقع پہ اگر کر دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے درس و تدریس کے سلسلے میں انسان اگر کوئی ایک حدیث مختلف آیات کے ریفرنس میں دو تین بار بھی لکھا دے تو بری بات نہیں، یہ تو تصریف ہو جاتی ہے. اور صرف کا لفظ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ایک حالت سے دوسری طرف پلٹنا، تبدیل کرنا. اسی سے گرامر کا جو دو باب ہیں صرف اور نحو ہے. صرف کے اندر سواد سے ہے، سین سے نہیں ہے. صرف کے اندر کون سی آتی ہیں؟ گردانیں، دربا دربا دربو، یا یدربو یدربا، لائک دس. یعنی ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کی تکرار ہوتی ہے تصریف کے لیے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں میں بات کو راسخ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بات تو کئی جگہ آئی لیکن مفہوم بہت فرق طریقے سے آتا ہے، انداز بالکل فرق ہے. کبھی اللہ تعالیٰ وعدے کے ذریعے ڈراتے ہیں، کبھی وعید دی جاتی ہے. ایک مضمون کو کبھی ایک طرف سے بتایا جاتا ہے، کبھی دوسری طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان نسیہ سے ہے، بھولنے والا، بھول جاتا ہے. بار بار کہنے سے بات یاد رہتی ہے. اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے. آپ کس کو کوئی بات بار بار کہتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے؟ ماں بار بار بچے کو نکلتے تک یہی کہے گی، اچھا کھانا کھا لینا، اچھا دیکھو پلیز کھانا کھا لینا، بھوکے نہیں رہنا، اچھا شاور بھی لے لینا. یہ محبت ہے نا، اللہ کو بندوں سے محبت ہے، یہ اس کی رحمت کا اظہار ہے. ہر ممکن طریقے سے سمجھایا، کیونکہ جب آپ کے دل میں کسی کے لیے سچی محبت اور خیر خواہی ہوتی ہے نا، تو آپ اپنی آخری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بات سمجھ آ جائے. اور اگر آپ کہیں پیڈ ٹیچر ہو نا، تو آپ جلدی جلدی اپنا وقت پورا کیا، سلیبس میں ٹک لگایا کہ ہاں جی یہ پڑھا دیا، آگے چلتے ہیں. کسی بھی استاد کے مخلص ہونے کی یہ علامت ہے کہ وہ بات کو دہرا دہرا کے کرتا ہے تاکہ بات سننے والے کے دل کے اندر اتر جائے، بجائے اس کے کہ اس پہ خوش ہوں. ہوتا کہتا وَمَا يَزِيدُهُمْ، نہیں زیادہ کرتی ان کو. کیا بات، یہ بات کے قرآن پاک میں کچھ چیزیں زیادہ کیوں آئیں بار بار، بلکہ یہ کس چیز میں زیادہ ہوتے ہیں؟ إِلَّا نُفُورًا، نفرت میں. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو قرآن پاک کی نصیحتیں راست کیوں نہیں آتی تھیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو صحت بخش اور عمدہ غذا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی، جب تک کہ مرض کو پوری طرح درست نہ کیا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے. اعلیٰ سے اعلیٰ غذا بھی انسان کی بدہضمی کا ذریعہ بن جاتی ہے. بالکل یہی حال ان کا تھا. حق کے دلائل قبول کرنے کے بجائے یہ بدکنے لگتے، وحشت کھا کے ادھر ادھر بھاگنے لگتے. ان کو لگتا تھا کہ ہماری زندگی پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. یہ قرآن ہماری ایکٹیویٹیز پر پابندیاں کیوں لگاتا ہے، تنقید کیوں کرتا ہے یہ قرآن؟ اسی سے پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے. اللہ تعالیٰ کہتے نہیں زیادہ کرتا ان کو یہ بار بار قسم جھانا، مگر نفرت میں. کیونکہ نصیحت بعض لوگوں کو تو فائدہ دیتی ہے اور بعض لوگوں کو بھگانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے نا یہ لفظ نفرہ کا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ قَرْيَةٍ. تو نفرہ عن ہو تو کسی چیز سے دور جانا. لشکر کے لیے بھی آتا ہے، جیسے نفیر عام، عام لشکر ہے یہ، لیکن نفیر کہتے ہیں خاص طور پر حق سے دور بھاگنے کو. اور یہ کیفیت فاسقین کی ہوتی ہے. سورۃ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہو چکا، یدل بہ کثیرم و یہدی بہ کثیرم وما یدل بہ الا الفاسقین، کہ وہ اسی قرآن کے ساتھ کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کچھ کو راہ دکھاتا ہے، اور نہیں وہ گمراہ کرتا مگر نافرمانوں کو. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے قرآن پاک وہی الہی ہے نا، بارش ہے. کئی جگہ اس کو وہی بارش کے ساتھ تشبیہ دی گئی. اب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھی زمین پہ ہوتی ہے نا، صاف مٹی پہ، تو سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے بارش کے بعد. لیکن وہی بارش کوڑے کے ڈھیر پر ہوتی ہے تو اندر سے بدبو اور تعفن اٹھتا ہے، سڑاند اٹھتی ہے، ناقابل برداشت قسم کی بدبو ہوتی ہے. اسی طرح اچھے دل والوں کو جب قرآن کی وحی ملتی ہے، قرآن کا پانی ملتا ہے، تو وہ اور خوشبودار ہونے لگتے ہیں، ان کے کردار مہکنے لگتے ہیں، ان کے اخلاق بھی بدلنے لگتے ہیں. لیکن فاسقوں کو جب قرآن کی بات سنائی جاتی ہے تو نفرت آتی ہے، مت سناؤ، بار بار نہ کہو مجھے، میں نہیں پڑھوں گا، بار بار کیوں کہا، پیچھے ہی پڑ گئے. تو لہٰذا ایسے لوگ اپنے اندر کا جو پول کھلتا ہوا محسوس کرتے ہیں تو پھر اس قرآن سے بھاگنے لگتے ہیں. ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کیا قرآن کو سن کے بھاگتے ہیں یا اس کی طرف آتے ہیں؟ دیکھیے بھاگنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے لیے بھاگ بھاگ کر آنا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور ایک یہ کہ قرآن سے دور بھاگنا، اس سے اپوزٹ وے میں جانا. ہر انسان اپنے دل کو چیک کرے، کہاں دل زیادہ لگتا ہے، کہاں بھاگ بھاگ کے جاتی ہوں، دنیا کی محفلوں میں، رونق میلوں میں، شادیوں اور میلوں ٹھیلوں میں، گانے اور بجانے کی محفلوں میں دل لگتا ہے یا قرآن کی طرف لگتا ہے؟ کہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کرتی ہوں؟ اب ایک اور طریقے سے توحید کی دلیل دی گئی، قل لو کان معہ آلہۃ، کہہ دیجیے کہ اگر ہوتے اس کے ساتھ اور الہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے، کما یقولون، جیسے کہ یہ کہتے ہیں، کون؟ مشرکین مکہ. پھر کیا ہوتا؟ اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ اللہ صاحب عرش سے مقابلے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے. سبحانہ و تعالی اما یقولون, پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں. علوون کبیرہ, بہت بڑا اور برتر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے الہوں کو بناتے ہیں, ایسے لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو الہ بنانے لگتے ہیں, اور ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے کے بعد اب اس کا انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا نہیں چلا سکتے, لہٰذا اس کو ضرورت ہے ایک ساتھی کی. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کل, آپ ان سے کہیے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کہیے لو کان معہ, اگر ہوتا اس کے ساتھ. ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آلیہتن, کوئی الہ ایک. کما یقولون, جیسے یہ کہتے ہیں کفار مکہ, یا ہر کوئی جو بھی یہ کہے سبھی کے سب. تو کیا ہوتا؟ اذن, اس وقت. اذن جیسے کہتے ہیں تب, دیٹ ٹائم. اذن لبتغو, البتہ وہ تلاش کرتے. کون؟ دوسرے الہ. الہ ذی العرش سبیلا, عرش والے کی طرف راستہ. مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ جو صاحب عرش ہے اس سے مقابلہ کرتے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی راہ تلاش کرتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں ایک سے زیادہ حکمران جب ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ وہ دوسرے پر حملہ کرنے کی سوچتے ہیں. ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ اور قوت حاصل کرتا ہے, اسی طرح یہ دوسرے معبود بھی پھر اللہ تعالیٰ پر غلبے کی کوئی راہ نکالتے, کیونکہ کوئی بھی ایک اپنے آپ کو ایک جگہ پہ رکھنا پسند نہیں کرتا. دنیا میں ایک عام سی بات ہے کہ انسان کو جتنی بڑی حکومت مل جائے, جتنی بڑی سلطنت ہو, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسرے کی بھی چیز میں ہی لے لوں. تو پھر یہ دوسرے کیا زمین پہ بیٹھے رہتے؟ یعنی پھر دنیا کا معاملہ یہ نہ ہوتا, یہ نقشہ نہ ہوتا دنیا کا, اتنا امن نہ ہوتا, سورج چاند ستارے اتنے آرام سے نہ آتے. ایک جاتا اور سورج کو کہتا ابھی نکلو, دوسرا کہتا دو گھنٹے بعد نکلو, سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا. آج اگر یہ سب کچھ چل رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ہے, وہ غالب ہے, کسی کا اس کے اوپر اختیار نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر دنیا میں بے چینی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لبتغو, یہ ڈھونڈ رہے ہیں. ایک ملک کے امن میں دخل دینے کے لیے جو کوششیں کی جاتی وہ کیا ہیں؟ یہی بغی تو ہے. ایسے لوگ تو دنیا میں رہ کے بھی بے چین ہوتے ہیں, اور اگر موقع مل جائے دنیا کے بادشاہوں کو بھی کہ چلو آسمان پہ بھی حکومت قائم کرو, تو میرا خیال ہے کہ وہاں بھی جا کے انسان اپنی چھونیاں قائم کر لے اور بارڈرز قائم کر لے. اللہ تعالیٰ نے تو رکھا ہی نہیں نا اس چیز کو, ورنہ انسان اس میں بھی کمی نہ کرے. تو پہلا مطلب تو اس کا یہی بنا کہ اگر یہ سب کچھ ایسا معاملہ کرتے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ پر غلبے کی کوئی راہ تلاش کرتے. لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا, کتنی صدیاں گزر گئیں ان معبودوں کو پوچھتے ہوئے, کوئی بھی ایسا نہیں کر سکا. تو لہٰذا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی با اختیار ہستی ہے, کوئی نفع نہیں دے سکتا, کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اسی طرح دوسرا معنی اس کا کیا بنتا ہے کہ اگر اللہ کے سوا دوسرے معبود ہوتے تو وہ تو اب تک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر چکے ہوتے. یعنی مشرکین کا جو یہ عقیدہ ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں بھی وہ اللہ کے قریب کر چکے ہوتے. یعنی جب ایسا ہے ہی نہیں تو پھر فکر کی کیا ضرورت ہے, کیوں بڑی باتیں کرتے ہو؟ ایک سے زیادہ خداؤں کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا, جھگڑے ہی رہتے ہیں, لڑائیاں ہی رہتی ہیں. جیسے ایک نیام کے اندر دو تلواریں نہیں رہ سکتی, اسی طرح ایک جگہ میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے. اصل میں یہاں رد ہے گریک میتھالوجی کا. کسی کو بارش کا دیوتا کہتے, کسی کو پھلوں کا دیوتا کہتے, فلاں دولت کی دیوی ہے, فلاں محبت کی دیوی ہے, فلاں زندگی موت اس طرح کی باتیں کر کر کے انہوں نے ایک دیو مالائی بنا رکھی تھی، یعنی ایک پوری چین تھی جن کے پاس ہوتی تھی کہ خداؤں کی کثرت ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنوں کو چھوڑو، اگر دو بھی ہوتے تو نہ چل پاتا. سورۃ مومنون آیت 91 اور 92 میں بھی آتا ہے کہ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، کہ اللہ نے کوئی اولاد نہیں پکڑی اور اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں. اگر ایسا ہوتا، البتہ لذہب کل الہ بما خلق، تو ہر الہ اس کے ساتھ ہو جاتا جو اس نے پیدا کیا ہے، اور ایک دوسرے پہ بڑھ چڑھنے کی کوشش کرتے تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. آج بھی دیکھیے کہ جمہوریت میں جس کو ذرا سی اتھارٹی مل جاتی ہے پھر لوگ اس کا ساتھ دینا شروع ہو جاتے ہیں، دوسری طرف سے مخالفت شروع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی باتوں کو سوچتے ہوئے انسان کو خوف آنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے بات کر رہے ہیں. سورۃ الانبیاء آیت 22 میں بھی آتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے ان دونوں میں الہ، یعنی زمین و آسمان میں زیادہ الہ ہوتے اللہ کے سوا، تو البتہ یہ دونوں ہی بگڑ جاتے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ جو عرش کا رب ہے اس بات سے جو یہ بیان کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی رہے گا. دیکھیے ایک اللہ کی صفت ہے، ایک ہونا، وحدانیت، توحید، احد. دنیا میں بھی جب بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا تو چلتا رہتا گزارا، لیکن جب کوئی ایک طاقت بڑی بن جاتی ہے نا پھر وہ بھی نہیں رہتی. یہ فطرت کا اصول ہے. تو لہٰذا کوئی شخص جو اپنے نظام کو، اپنے قانون کو، اپنے طور طریقوں کو خدائی کے اندر دخل اندازی کرنے والی چیز بنا دے، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں دخل دے، تو پھر وہ نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا. سبحانہ و تعالی عما یقولون، کتنا پیارا لفظ ہے. ہم تو اسی بات میں جلتے رہتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں کیا کہا، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کہا نہیں، علوون کبیرہ، بہت بلند و برتر ہے، ان کی خرافات سے پاک. یہ زمین میں جو مرضی کہتے رہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی باتوں کی ضرورت نہیں. اسی لیے دیکھیے علوف کا لفظ آیا، یعنی بلندیوں پہ تو یہ جا ہی نہیں سکتے، ان کی نگاہ تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی. تو لہٰذا ان کی باتوں کو انہی پہ پلٹا دو. اس کی شان تو کیا ہے، تو سب بہ لخ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں. بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے. اب بیٹوں اور بیٹیوں کے تذکرے کے بعد کہا کہ دیکھو اس کو ضرورت کیا ہے بیٹے اور بیٹیوں کی. عموماً بیٹا یا بیٹی اسی لیے ہوتی ہے نا کہ انسان کا نام رہے، کوئی اس کی بات مانے، کوئی اس کی تعریف کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف تو آسمان و زمین کی ہر چیز کر رہی ہے، ہر مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے. تو سب بھی ہو کا جو لفظ ہے نا، تو سب بھی ہو، پھر یوسب بھی ہو، تسبیح ہم، یہ تینوں لفظ ایک ہی روٹ سے ہیں، سین با ہا سے، سبحا. اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ہوا یا پانی میں تیرنا اور تیزی سے گزر جانا. پھر اس لفظ کا استعمال کسی کام کو جلدی سے سر انجام دینے پر بھی ہونے لگا، جیسے آپ سورۃ مزمل میں پڑھیں گے ان لک فی النہار سبحا طویلا، آیت نمبر 7 ہے کہ بے شک آپ کے لیے دن میں تو بہت سارے شغل ہیں. اور سبحان کا لفظ جو ہے یہ سبحا کا مصدر ہے، جیسے غفر سے غفران، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، ایگزیجریشن. اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں، فضا میں کیسے تیر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، کسی میں کوئی لغزش پیدا نہیں ہوتی، کوئی جھول نہیں، کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، کوئی تصادم نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب ایک ایکسل پہ چل رہے ہیں، کنٹرول کرنے والی ذات ایک ہے جو اپنی تقدیر، اپنی تدبیر اور اپنے انتظام میں انتہائی محکم ہے، ہر قسم کی بے تدبیری اور عیب اور نقص سے پاک ہستی اللہ کی ہستی ہے. اس کائنات میں اسی کا حکم چل رہا ہے، اسی کے قوانین سامنے آ رہے ہیں. یہ تسبیح زبان سے بھی ہو رہی ہے اور عمل سے بھی ہو رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں زبانیں حال سے بھی تسبیح کرتی ہیں چیزیں، یعنی تعریف، جیسے لفظ میں سبحان اللہ کہنا یا الحمدللہ کہنا، اور اپنے عمل سے بھی گواہی دیتی ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں کے آگے بچھے ہوئے ہیں. اللہ کی ذات بے عیب ہے، نقص پاک، اتنی مکمل کائنات بنانے والا، پھر اس کے اندر جھول کیسے ہوگا؟ کبھی سوچیں تو انسان واقعی اس کا ذہن بالکل سوچنے سے اپنے آپ کو مجبور محسوس کرنے لگتا ہے. اتنی بڑی ہستی ہے، وہ سب اس کی بات مان رہے ہیں، اسی کے متی اپنے اپنے انداز میں اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. ہم نہ سمجھ سکیں یہ اور بات ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بھی پہاڑ جو تھے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. سورۃ سواد کی آیت 18 میں آتا ہے انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، بس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے تھے. اسی طرح پہاڑوں کی کچھ صفات قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے، سورہ بقرہ آیت 74 میں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستم کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ چیونٹیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو ممبر نہیں تھا مسجد میں، تو ایک کھجور کا تنا تھا، اس کو ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے. پھر جب لکڑی کا ممبر بن گیا اور آپ نے اسے چھوڑ دیا تو بچے کی طرح اس میں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں. سبحان اللہ. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک پتھر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی ایک شعور ہے، ہم سمجھے نہ سمجھے، اور حقیقت ہے شعور ہے، تبھی تو پودے اوپر کو بڑھتے ہیں نا. چوڑائی میں کیوں نہیں جاتے، لمبے رخ پہ کیوں جاتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں. شعور کے بغیر تو ایسا نہیں ہو سکتا نا. شعور نہ ہوتا تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں اٹھ کے چلے جاتے. ایک شعر عربی کا بہت پیارا، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. بعض کہتے ہیں کہ تسبیح کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ کیا، یعنی زبان سے نہیں تسبیح کرتی لیکن ان کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو تسبیح کہا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں تسبیح اصلی معنوں میں ہے. اس کی ایک اور بڑی پیاری دلیل ہے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرے تو دو قبروں کو دیکھا، آپ نے کہا ان پر عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے ایک ٹہنی کی دو شاخیں بنا کر اس پہ لگا دی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی امید ہے کہ ان پر عذاب کم رہے. کیوں؟ کہ جب تک ٹہنی ہری رہتی ہے تو تسبیح کرتی ہے نا. سوکھی ٹہنی سے زیادہ مؤثر اور قابل فہم ہوتی ہے, اس لیے اس کے اوپر رحمت کا نزول ہوگا اور قبر میں عذاب کم ہو سکتا ہے. یہ ایک معجزہ تھا, اب اس سے ہمیں نہیں یہ کہا گیا کہ تم بھی ایسے ہی کرو, پھر تو قبروں پہ پورے پورے لوگ باخ لگا دیں کہ وہ ہرا ہی رہے اور اس کو بچا دیا جائے. یہ ہم سب کو یقین دلانے کے لیے ایسی بات ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ یہ چیزیں تسبیح کرتی ہیں. کال سے کریں یا زبان سے کریں.